1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się wielkie liczenie na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na razie ponad 117 milionów złotych. Jutro przesłuchanie mężczyzny, który śmiertelnie ranił ratownika medycznego w Siedlcach. Wybory na Białorusi z pogwałceniem demokracji. Polskie MSZ wydało oświadczenie. Dobiega końca 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na razie na liczniku WOŚP ponad 117 milionów złotych, ale wielkie liczenie dopiero się rozpoczyna, a według wolontariuszy darczyńców nie brakowało. Spoko było bardzo. Ludzie chętnie podchodzili? Dosyć. Fajnie, że są osoby, które wspierają taką fundację. Bardzo dobrze. Ludzie chętnie wrzucają do puszek, sami podchodzą. Wręcz przychodzą ludzie, którzy już w zeszłym roku mnie tu widzieli. Także bardzo miłe zaskoczenie, bo rozpoznają moje przebranie. Bo pani ma taki nietypowy strój. Co to jest? To jest wielbłąd. Chcieliśmy po prostu pomóc i coś jakby też włączyć w akcję. Spędzić czas. I pomóc dzieciom. Jest duża, okay, już druga mamy. Pieniądze z puszek będą liczone do samego rana. Na oficjalny wynik trzeba będzie jeszcze poczekać. Muszą zakończyć się wszystkie licytacje i aukcje. Przypominam, że wciąż wylicytować można wyjątkową kolację połączoną ze zwiedzaniem Trójki. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Jutro siedlecka prokuratura ma przesłuchać Adama C., który śmiertelnie ranił nożem ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem podczas udzielania pomocy. Zaatakował mężczyzna, który wezwał karetkę. Ugodzony w klatkę piersiową 64-letni ratownik medyczny zmarł po przewiezieniu do szpitala. O szczegółach Jolanta Turkowska. Napastnik miał ponad 2 promile alkoholu. Z urazem głowy trafił do szpitala, gdzie pilnuje go policja. Wiadomo, że w mieszkaniu odbywała się libacja. Rzecznik siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek poinformowała, że Adam C. do ataku na ratowników użył 2 noży. Jednym z tych noży ugodził ratownika. Drugi z ratowników próbował obezwładnić tego mężczyznę i wtedy też prawdopodobnie został przez niego zraniony. Życia jednego z nich nie udało się uratować. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon mówi wprost, że to morderstwo, po którym czas zwiększyć bezpieczeństwo ratowników. My się borykamy od lat z agresją, która w jakimś ostatnim czasie bardzo narasta. No to była kulminacja chyba taka, bo do tej pory nie skończyło się to śmiercią nikogo z naszych kolegów na dyżurze. Podjęcie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa ratowników zapowiedzieli szefowie resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Swoje wsparcie deklaruje także minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie MSZ wyraziło rozczarowanie przeprowadzanymi w warunkach pogwałcenia podstawowych procedur demokratycznych wyborami prezydenckimi na Białorusi. Jak podkreślił resort, jedynie przestrzeganie standardów ONZ i OBWE oraz podstawowych praw każdego człowieka zapewnią Białorusi rozwój. O 18:00 polskiego czasu zakończyło się zorganizowane przez białoruski reżim głosowanie w wyborach prezydenckich. Białoruskie media, powołując się na wyniki exit poll, podały, że Aleksandr Łukaszenka zdobył 87,6% głosów. Liderka opozycji białoruskiej Swietłana Cichanouska oświadczyła, że ani Białorusini, ani społeczność międzynarodowa nie uznają wyników dzisiejszych wyborów. Marsz Pamięci przeszedł dziś ulicami olsztyńskiego osiedla Kortowo. Upamiętnił ofiary likwidacji tutejszego szpitala psychiatrycznego. W czasie II wojny światowej jego pensjonariusze byli zabijani przez hitlerowców. Natomiast w 1945 roku Armia Czerwona wymordowała pozostałych chorych, a także personel szpitala. Na czele dzisiejszego pochodu w Olsztynie niesiono flagę z czerwonym krzyżem. To wymowny symbol, podkreśla współorganizator marszu Michał Woźnica. Właśnie 80 lat temu została ona całkowicie podeptana przez wojska sowieckie, które wkroczyły do korta oznaczonego Czerwonym Krzyżem i zamordowały pacjentów, ale także pacjentów lazaretu rezerwowego wojennego, kalek i żołnierzy Wehrmachtu, ale także upamiętniamy ewakuowanych, którzy zaginęli. Do dzisiaj nie mamy po nich śladu żadnego. W czasie marszu odczytano nazwiska zamordowanych i wywiezionych do obozów zagłady. Zimowe liczenie ptaków trwa w całej Polsce. Towarzyszą mu spacery, wykłady i spotkania z ekspertami. Ptaki podglądane i liczone są w lasach, parkach, ogrodach i miastach.

Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. To jest audycja Samocha, druga część naszego dzisiejszego spotkania. Witam mojego gościa, Rafał Iwański. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Rafał, człowiek, który zna wszelkie instrumenty perkusyjne, producent muzyczny, etnolog z wykształcenia. Jeśli znają Państwo takie formacje jak Hati, Inner City Ensemble, Alameda, Voices of the Cosmos, to we wszystkich tych grupach odnajdą Państwo Rafała i pewnie jeszcze w kilku innych, o czym dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim spotykamy się z bardzo określonego powodu, bo jeszcze dawno nie rozmawialiśmy, prawda? To jest zawsze miłe się spotkać i porozmawiać o muzyce. Zdecydowanie. A poza tym w miniony piątek wydałeś swoją solową płytę Transformations 2. Zatem dzisiaj kilka słów o tej płycie i posłuchamy oczywiście muzyki. To, co zabrzmiało przed momentem, to była kompozycja także pochodząca z tego materiału. Mówisz, że to jest ciąg dalszy twojej fascynacji instrumentami afrykańskimi, bardzo różnymi, które łączysz z najnowszą technologią. Może zacznijmy od tego, kiedy rozpoczęła się twoja fascynacja Afryką i instrumentami bardzo określonymi, perkusyjnymi. No, to nie jest tylko. Tak, to jest dobre pytanie. I ta droga jest bardzo długa. Zaczęła się już w latach 90. Od fascynacji muzyką industrialną i też bardzo szybkiego odkrycia, że wielu twórców spod znaku tak zwanego industrial music z Wielkiej Brytanii szczególnie fascynowało się muzyką plemienną, etniczną z różnych rejonów świata. W tamtym czasie bardzo mnie zafascynowały takie rejony jak Australia, Papua Nowa Gwinea, Afryka Zachodnia, Haiti, Indianie, Ameryki Północnej, później amazońscy. I zacząłem szukać bardzo intensywnie. Też to było powodem rozpoczęcia studiów etnologicznych, tak jakby potrzeby poszukiwań bardziej teoretycznych. Niemniej tutaj takim znaczącym momentem było powołanie duetu Hati w 2001 roku, którego założeniem było granie przede wszystkim na instrumentach akustycznych, pochodzących głównie z rejonu Azji, Dalekiego Wschodu, gdyż w tamtym czasie bardzo się zasłuchaliśmy między innymi w indonezyjskich gamelanach, ale też w muzyce związanej z fenomenem szamanizmu syberyjskiego, też muzyką Bliskiego Wschodu. Zaczęliśmy kolekcjonować sporo instrumentów, które wedle naszego rozeznania i też no, później też praktyki mają możliwość wywoływania stanów transowych podczas prób, a następnie podczas koncertów, co nas niezwykle cieszyło. Także stworzyliśmy sporą kolekcję z Darkiem Wojtasiem tych instrumentów. Później dołączył w 2006 roku 7 Rafał Kołacki, także graliśmy przez jakiś czas trio. No ale w międzyczasie miałem to szczęście, że uczestniczyłem w warsztatach muzyki afrykańskiej w Poznaniu, takich dosyć regularnych, rocznych, gdzie jeździłem około roku 2000, nawet wcześniej, tak, 2000, i studiowałem rytmy związane z Afryką Zachodnią, ale też z Karaibami, Kuba właśnie, rytmy latynoskie, brazylijskie troszkę, ale także to, ta warstwa rytmiczna, która mogła gdzieś uciekać, gdy graliśmy na tych gongach, tych idiofonach metalowych, takich dzwonach, smagając się grzechotkami, różnymi szumami, została jakby wzmocniona. Także no, następnym etapem było właśnie takie spotkanie, które nastąpiło w Inner City Ensemble. Dosyć znamienne w 2011 roku, kiedy to no, zespół Hati został niejako zaproszony i wchłonięty, nasz duet z Torunia, Rafał Kołacki i ja, na zaproszenie Jakuba Ziołka, także... Staliście się częścią po prostu Inner City Ensemble. I cały ten fundament taki rytmiczny, nieeuropejski, my tak budowaliśmy klimatycznie bardzo na podstawie naszych doświadczeń już kilkuletnich wypracowanych, melorytmicznych, właśnie z idiofonami głównie, a później też z bębnami rozmaitymi. Także no ta droga jest taka dosyć złożona i finalnie doprowadziła mnie do fascynacji muzyką głównie jednak afrykańską. Tak z punktu widzenia praktycznego, tak powiem. Takim momentem dosyć istotnym było odkrycie niesamowitego sklepu w Hamburgu podczas jakiejś tam trasy koncertowej, który tam regularnie odwiedzałem później. Pewnego dnia nabyłem... Sklepu z instrumentami, bardzo dobrze zaopatrzonego, no takiego portowego powiedzmy, gdzie produkty były z całego świata najwyższej jakości. Można było sobie, z pierwszej ręki, tak. Można było sobie godzinami testować, co też czyniliśmy. No i kupiłem tą swoją pierwszą zanzę. No, opisana była jako instrument z Republiki Południowej Afryki, cokolwiek to znaczy. Nie był to instrument, że tak powiem, etniczny stricte, gdyż wyprodukowany przez jakąś manufakturę rzemieślniczą, która po prostu zajmowała się tym i dystrybucją w świat. Niemniej instrument zafascynował mnie swoim brzmieniem i skalą taką, która była właściwie taka dosyć egzotyczna dosłownie. Także grałem sobie na tym instrumencie, tak. Zanza, czyli instrument należący do grupy idiofonów szarpanych, jakbyś tak, idiofonów szarpanych, które są bardzo często występują w rejonie Afryki Subsaharyjskiej. No, za kolebkę uważa się rejon Zimbabwe, dawnej Rodezji, ale też kraje ościenne. No. Czyli to był twój pierwszy instrument, ten z tego... Z tej grupy, tak. To był mój pierwszy instrument, który... No bo jeśli mogę ci przerwać, bo wziąłeś ten instrument ze sobą, masz go w studiu, nie możemy państwu pokazać, ale możesz zagrać na nim. Spróbujesz? No mogę zagrać, nie wiem czy teraz, czy później. No może teraz, żebyśmy od razu wiedzieli, o czym rozmawiamy, żeby państwo też mogli poczuć klimat tego instrumentu. No mogę powiedzieć tylko tyle, że jest tutaj pudełko rezonansowe i 11 metalowych języczków, na których gram kciukami. Zagram może taki... Siedząc taką, przy mikrofonie numer 4. Krótką sekwencję. Przy Myśliweckiej. Bardzo proszę. Znaczy między trzecim a czwartym mikrofonem. O, tak będzie, pewnie tak. Jakoś będzie idealnie. No dobrze, świetnie. Taka krótka melodyjka. Melodia. Rafał Iwański i Sansa. Czyli to jest instrument z grupy lamelofonów, czyli idiofonów szarpanych. Dokładnie. Tak naprawdę, tak? To jest dokładnie są dwa określenia na tą samą grupę instrumentów. Wedle klasyfikacji Zachsa, takiego muzykologa, który to już 100 lat temu właściwie opracował, to tak, to dokładnie tak jest właśnie. Niemniej ta właśnie miłość do idiofonów moja jest wielka, no począwszy od gongów, dzwonów, właśnie później hati, a później właśnie no przeszedłem jakby do idiofonów i co jest w nich fajne, one są małe, nie? Jak się jedzie w trasę koncertową z gongami, to trzeba naprawdę mieć duży samochód, a tutaj można zebrać kilka instrumentów, efektów. W jednej walizce. W jednej walizce dosłownie i to ma swoje plusy rzeczywiście. No ale to ile tego typu instrumentów liczy teraz twoja kolekcja? Mniej niż 10 myślę, że w tym momencie. Tylko, że każdy jest inny. Są, powiedzmy, że instrumenty tak stricte oryginalne, afrykańskie, za dużo to nie posiadam, ale właśnie powiedzmy, że takie kopie, repliki z manufaktur właśnie pochodzących z Afryki, bardzo dobrze wykonane, które odzwierciedlają jednak tę skalę. No, można powiedzieć, że one, jeśli chodzi o nazewnictwo, to jest zanza na pewno, kalimba i też posiadam jedną mbirę, albo powiedzmy nawet imitację mbiry, czyli instrumentu, który pochodzi dokładnie właśnie z dawnej Rodezji, z Zimbabwe i jest bardzo powszechny pośród plemion Shona, które tam występują. Jest to instrument rytualny, a dosłownie jego nazwa znaczy... głos przodków. Także. Czyli rozumiem, zaprzyjaźniłeś się z tym sklepem w Hamburgu? Wracałeś tam później? Nie tylko z tym sklepem. Nie tylko też w Berlinie jeszcze i później też nawet w kilku innych miastach. I teraz wracając do twojej już powiedziałbym dwupłytowej kolekcji transformacji, Powiedz, to są, rozumiem, że chodzi o transformację brzmień tych instrumentów, które zamieniasz w coś innego przy użyciu elektroniki, czy jakby geneza tych dwóch albumów, no bo rozumiem, że ten, który ukazał się w piątek, jest kontynuacją tego sprzed dwóch lat. Czy to jest dobry tok myślenia? Tak, bardzo dobry tok myślenia. Jest to kontynuacja poszukiwań i moich eksperymentów, gdyż jest to tworzenie w procesie. Wszystko, co powstaje w ramach tego projektu Transformations, jest otwarte i też zależne od moich jakby umiejętności muzycznych, które mam wrażenie, że rozwijają się z czasem. I w zderzeniu właśnie z technologią mniej lub bardziej zaawansowaną, którą jakby wzmacniam sygnał i przetwarzam tych akustycznych instrumentów, powstaje nowa jakość, taka właśnie. Myślę, że ten termin transformacji można rozumieć na różne sposoby. Właśnie tak jak powiedziałeś, z jednej strony zmieniamy dźwięk, dokonujemy processingu za pomocą efektów przetwarzania, a z drugiej strony właśnie fakt, że uczę się cały czas jakby grać i poznaję wciąż nowe tutaj wariacje, odkrywam grając na tych instrumentach, też jest to rodzaj transformacji w czasie, która jest nieustanna i właściwie większość utworów, które są wydawane w warunkach koncertowych, już inaczej troszkę przebiega. Myślę, że nawet zaskakujący sposób nieraz, nawet dla mnie samego, gdyż ta muzyka jakby prowadzi mnie sama, no, a mogę nawet też powiedzieć, że te instrumenty mnie w pewnym sensie same prowadzą. Mhm. Bardzo ciekawy jestem, jak na koncertach zabrzmi utwór Fascinomas, bo to jest mój typ, numer jeden, jeśli chodzi o twoją płytę. To teraz tak, proponuję, byśmy posłuchali tej kompozycji. Jeśli mają państwo ochotę zadać jakieś pytania Rafałowi, to bardzo proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Mamy dla państwa także dwie płyty Rafała, nowości, świeżynki, piątkowe. Transformation 2, to jest też adres do państwa dyspozycji w kwestii płytowej, pytaniowej, zatem proszę śmiało z niego korzystać, a my wracamy do muzyki Rafała Iwańskiego. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Rafał Iwański. Rozmawiamy o nowej muzyce, o nowej płycie, która ukazała się w miniony piątek, Transformations 2. Przed momentem zabrzmiała kompozycja Fascinomas. Państwo do nas piszą, za chwilę Rafale pytania. Przygotuj się. Ja przypominam, że czekają na Państwa płyty Rafała, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę posłuchać u siebie w domu jeszcze tradycyjnie, nie z plików, ale z płyty kompaktowej po prostu. To mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Poza tym prosimy oczywiście o kolejne pytania. I myślę, że pytanie pani Emilii doskonale tutaj wpasowuje się w tok naszej rozmowy, ponieważ pani Emilia chciała zapytać, czy w tych obrazach dźwiękowych kryją się jakieś konkretne opowieści, obrazy? No to teraz zostałem zagięty troszeczkę. No kiedy gram na instrumentach i wymyślam sobie, improwizuję i wtedy właśnie powstają różne pomysły, wariacje. Podchodzę do nich w sposób emocjonalny, myślę, że na pewno. I odnoszę się do innych twórców afrykańskich, ale nie tylko. Też amerykańskich neoprymitywistów, minimalistów. I staram się jakby przybliżyć w swojej świadomości do ich świata dźwiękowego i tego, jak oni rozumieją i co im to daje właśnie. I jest to takie dosyć pierwotne doświadczenie, które jest też powtarzalne za każdym razem, kiedy powiedzmy mam dobry pomysł, który sprawia mi dużą przyjemność i mogę go powtórzyć. Wciąż pojawia mi się podobne odczucie, to jest niesamowite i nieraz, kiedy popłynę dalej za tym odczuciem dźwiękowym w świadomości, w kontekście właśnie jakby muzyki świata, innych twórców, pojawiają się obrazy, pewne przestrzenie, które też, mam wrażenie, odzwierciedlają pewne tutaj stany, które muzyka wywołuje. I często to są takie skojarzenia właśnie związane, przynajmniej tak jak ja to słyszę, z czymś bardzo przyjemnym, psychodelicznym, związanym z naturą, organicznym, bezpiecznym. Czymś, co jakby nawet leczy troszkę. A jak to jest w przypadku już tych konkretnych instrumentów, które są przecież niezwykle istotne dla twojej pracy twórczej? Czy to jest tak, że po prostu wyszukujesz je i dzięki nim tworzysz te swoje nowe światy dźwiękowe? Czy to instrumenty trochę cię prowadzą w różnych kierunkach? Znajdujesz taki instrument i okazuje się, że jego brzmienie może pokierować cię w zupełnie inną stronę i ty to przyjmujesz i idziesz za nim? No tak, myślę, że w dużym stopniu instrumenty mnie prowadzą. No jestem takim sonorystą i właściwie moje początki obcowania z tym całym instrumentarium muzycznym w latach 90. to była taka fascynacja brzmieniowa i też nawet powiedzmy, że nie potrafiłem dobrze grać jakichś pewnych fraz na instrumentach, ale była duża jakby potrzeba i radość z tego, że pewne odmienne stany świadomości można było bez użycia na przykład substancji różnych wywoływać, bo te dźwięki są bardzo bogate. Mam na myśli dźwięki instrumentów z Azji, z Afryki, w spektrum alikwotów na przykład. Bardzo często są wzbogacone o różne metalowe części, jakieś łańcuszki, brzękadła, które sprawiają, że ta cała sfera brzmieniowa, taka czysta, która jest to powiedzmy charakterystyczna dla muzyki klasycznej, europejskiej, tam właśnie się okazuje, że nie jest aż taka istotna ta czystość, tylko cały ten aspekt brzmieniowy i właśnie Dla mnie właśnie bardzo ważne jest zawsze brzmienie instrumentu. Musi mieć w sobie to coś. Ale w którymś momencie jednak to oryginalne brzmienie zostaje, no, nie, może to nie najlepsze słowo, nie tyle złamane, czy jednak dochodzi do transformacji tego brzmienia poprzez użycie elektroniki, nowych technologii. To, co przed chwilą zabrzmiało, to już był, powiedziałbym, taki przepiękny kolaż dźwiękowy, gdzie gdzieś te instrumenty oryginalne, afrykańskie, grały, współgrały z elektroniką. W jaki sposób zachowujesz te proporcje między tym, co oryginalne, rdzenne, korzenne, a tym, co nowe? Znaczy, gdzie przebiega ta transformacja? Znaczy, w pewnym sensie, w najmniejszym stopniu nawet jako przedstawiciel rasy tutaj indoeuropejskiej nie mogę jakby pretendować do tego, żeby grać muzykę korzenną. To, że używam instrumentów etnicznych albo takich replik tych instrumentów etnicznych, nie znaczy, że jestem w stanie grać w ogóle jakiekolwiek utwory. Jasne, ale bardziej tak. Chodzi o zachowanie brzmienia tych instrumentów. No tak, brzmienie to jest podstawa i w takim kontekście technologicznym i produkcyjnym materiału na płytę i też później odgrywania ich, tych utworów na koncertach, ten processing i umiejętność odpowiedniego przetwarzania jest tutaj niezwykle istotny. No, fascynacja fascynacją, jest silna tymi korzeniami, niemniej jestem wychowany na przemyśle muzycznym, industrialnym, elektronicznym, elektroakustycznym, który jakby od samego początku równomiernie tutaj studiuje. A powiedziałbym o określonej dawce decybeli. Także ja myślę, że ta właśnie interakcja jest bardzo ciekawa, nie? Tych akustycznych źródeł, które też mają swoje bardzo ciekawe brzmienie w zestawieniu właśnie z elektroniką. No właśnie, czyli gdzieś tam zaciera się to, co u ciebie, to co akustyczne i to co elektroniczne. Tak, zdecydowanie. Ja to zawsze mówię, że gram muzykę elektroakustyczną. Mhm. Nawet w sytuacji, kiedy gram na zanzie taką, na czystej zanzie bez podkładu żadnego elektronicznego, też no, powiedzmy, że zastosuję reverb, prosty efekt, który nadaje przestrzeń. Już mam muzykę elektroakustyczną, nie? Także daje nam to zupełnie nową jakość. Widzę, że masz drugi instrument również. Powiedz, co to jest i w takim razie poproszę cię również o drobną próbkę. No, ten instrument to jest najmłodszy w moim posiadaniu. Pochodzi też z Afryki. Jest wykonany z puszki metalowej po sardynkach. Jasne. I mój znajomy, który mieszka w Paryżu od 4 dekad, kupił go od przedstawiciela Afryki Subsaharyjskiej. Bliżej nie powiedział mi, skąd pochodził ten człowiek, który mu to sprzedał w Paryżu, właśnie za jakieś dosłownie 5 czy 10 euro. Ten instrument miał okazję zagrać na mojej płycie w jednym utworze. W którym? W utworze... No dobrze, to później sobie przypomnimy, a... Schizopolis. O. Schizopolis, tak. Dobrze. A teraz zagra u nas prosto ze Studia Trójki. Z naszego studia przy Myśliwieckiej. Przypominam, nowa płyta Rafała Transformations tu pojawiła się w miniony piątek. Kolejne pytanie od pana Piotra. Czy ten nowy materiał będzie grany na żywo na festiwalach latem? Nie wiem, czy latem i czy na festiwalach. Ale będzie. Będę grał w najbliższym czasie w marcu i w kwietniu w fajnych miejscach w Polsce koncerty. Ta wiosną. I z tej drugiej płyty rzeczywiście, jak na ten moment, co pokazał mi ostatni koncert w Toruniu, premierowy, no jestem w stanie zagrać na żywo 6, a nawet 7 utworów, co uważam jest bardzo dobrym tutaj wynikiem. Czyli jeżeli są takie krótkie jak te, to po 15 minutach idziemy do domu, tak? Znaczy, te utwory, które tutaj zaprezentowałem na żywo, to są takie utwory, które są w opracowaniu i będą w przyszłości nagrywane. Nie występują jeszcze na koncert. W piątek zagrałeś koncert premierowy w Toruniu, z tego co widziałem zapowiedzi. Jak było, powiedz? No był to bardzo udany koncert. Bo zagrałeś materiał z tej płyty po prostu. Tak, grałem materiał z tej płyty i chyba dwie formy z Transformations One. Taki prawie godzinny materiał. Był to koncert audiowizualny, gdyż moja koleżanka, z którą pracuję w Fundacji Artystycznej Kosmos, Ania Ruta Pilewicz, przygotowała wideo specjalne. Także odbyło się wszystko w sali Malinowej w Dworze Artusa w Toruniu. Publiczność bardzo dopisała, była bardzo fajna atmosfera. No i muszę przyznać, że po roku niegrania solo jestem bardzo podbudowany tym, co się wydarzyło i jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o następne koncerty. Szczególnie jeżeli wezmę pod uwagę, że mogę jeszcze dopracować materiał dla potrzeb grania na żywo. Czyli przez rok nie grałeś, tak? No ostatni raz grałem w Szczecinie w Trafostacji rok temu, tak, i nastąpiła przerwa. Było bardzo dużo koncertów z Alamedą, Voices of the Cosmos i skupiłem się na nagrywaniu nowych utworów. No i teraz liczę na to, że uda się zagrać więcej niż 5 koncertów w tym roku. Skoro wspomniałeś o Alamedzie, ja troszeczkę szeleszczę, ale ukazuje się właśnie płyta winylowa Alamedy z wyborem utworów z dwóch waszych ostatnich płyt, tak? To jest tak. Dokładnie taki trochę best of? Zdecydowanie jest to the best of Alameda. Jeszcze, żeby było ciekawie, wybrana przez wszystkich muzyków Alamedy, wręcz jednogłośnie, także jest to taka kompilacja winylowa, która odzwierciedla dokładnie to, co gramy na obecnym etapie na koncertach. Czyli Alameda Spectra. Selection. Tak, z jedynki i z dwójki. Tak, tak, tak. To teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, Dom Os z udziałem Marka Pospieszalskiego. Alameda. Alameda i Marek Pospieszalski. Dom Os to jest wydawnictwo winylowe, które właśnie się pojawia. Wybór z dwóch sesji Spektr 1 i 2, 6 utworów, czyli taki wasz wybór tego, co się pojawiło na tych dwóch płytach. Jakub Ziołek, Piotr Michalski, Łukasz Jędrzejczak, Rafał Iwański i Jacek Ból. Rafał Iwański cały czas razem z nami w studiu Trójki. To co słychać u Alamedy, oprócz tego, że pojawiła się płyta winylowa? Kończy się przerwa zimowa, którą już zaczęliśmy w październiku. I za kilka dni lecimy na festiwal do Portugalii, Square Festival Mapping the Atlantic, na który zostaliśmy zaproszeni. No, jest to dla nas dosyć ciekawa wyprawa, z tego to względu, że będziemy pierwszy raz lecieć samolotem jako Alameda. Nigdy nie lecieliście samolotem. Wspólnie jako Alameda. To jest jedyny zespół, który jeszcze właśnie nie leciał samolotem razem, także będziemy też sprawdzać pewne aspekty techniczne i jest to... Pamiętaj, Abba zawsze latała oddzielnymi. Pary latały oddzielnie. No my lecimy w szóstkę. Nas jest, jesteśmy jakby 5 muzyków i inżynier dźwięku Szymon Schwartz, z którym się nie rozstajemy już od 3 lat. Jest to jakby 6 członek zespołu, z którym jeździmy no, wszędzie już po całej Europie i Polsce. To gdzie zagracie w Portugalii? Zagramy właśnie na festiwalu w Bradze i jest to festiwal krajów... Właściwie nie, kontynentów atlantyckich. Także będą artyści z Brazylii, z Afryki i z Europy. No to idealny festiwal dla was. Niezły konglomerat, tak właśnie. Prawdopodobnie. Twoich, Kuby, to tak, jesteśmy, idealne miejsce. Wydaje się, że możemy tam całkiem dobrze pasować do tych wyborów kuratorskich. Będą też bardzo ciekawe osoby, które są też odpowiedzialne za inne festiwale w Brazylii, w Wielkiej Brytanii, także jest to właściwie showcase, też miejsce spotkań i koncertów, rozmów, także zobaczymy, co się wydarzy dalej. Wspiera nas Instytut Adama Mickiewicza, a jeśli chodzi o wiosnę, to ona będzie w maju bardzo intensywna. Mamy taką trasę bałkańską. Zagramy w Bratysławie, w Lublianie, czyli w stolicy Słowenii. W takim legendarnym miejscu Kino Śliszka. Później w Czarnogórze będziemy reprezentować Polskę, wybrani też przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. W Budapeszcie też kilka dni przy współpracy Instytutu Polskiego. W Austrii ponownie zagramy właśnie, dosyć często odwiedzamy Austrię, w Linz. I jeszcze chyba jeden koncert jakiś. Także taka, no właściwie 12-dniowa trasa intensywna Alamedy. Co roku staramy się przynajmniej takie 2 trasy grać zagraniczne. W Europie Zachodniej, ale coraz częściej ostatnio udaje nam się właśnie kierunek południowy tutaj eksplorować. I jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie zawsze. Czyli Alameda w trasie, jeśli chodzi o twoje koncerty, to one będą i są w przygotowaniu. Jak no są rozumiem. Konkretne nawet daty już, 2. Mogę powiedzieć, że 20 marca zagram w klubie Betel w Krakowie, a 10 kwietnia w Fabryce Sztuki w Łodzi. Trwają obecnie rozmowy z 2 miejscami w Warszawie i też być może pojawię się na festiwalu Restytucje w Koninie, który jeszcze nie ma określonej daty. A jest to ciekawe, bo festiwal jest powiązany kuratorsko z inicjatywą Antena Non Grata, która właśnie jest współwydawcą najnowszej płyty Transformations 2. I też ta wytwórnia istniejąca, co prawda niecałą dekadę, wydaje bardzo ciekawe rzeczy. Między innymi takich artystów jak Jerzy Mazol, Artur Rumiński, czy też jakieś uboczne projekty Antoniny Nowackiej. Tak, tak, oczywiście znamy Antenę bardzo dobrze. Bardzo ciekawe zestawienie, myślę, dosyć eksperymentalne, mocne, szorstkie. Niemniej otwarte bardzo na różne jakby formy muzyczne. Rafale, powoli nasze spotkanie dobiega końca. Oczywiście przygotowaliśmy dla państwa muzyki na co najmniej 3 godziny. A co z twoim przedsięwzięciem Voices of the Cosmos, czyli muzyka i astronomia? Czy to gdzieś tam cały czas żyje własnym życiem? Cały czas żyje bardzo mocno i właściwie to już jest taki nasz produkt toruńsko Grudziącki, który stworzymy razem z Wojtkiem Ziębą i astronomem Sebastianem Soberskim. No już właściwie 15 lat funkcjonujemy i ostatnie 3 lata były bardzo mocne. Też napędził nas troszkę rok Mikołaja Kopernika. 2023 i też różne projekty, które wspierały integrację sztuki, muzyki z nauką, które są dosyć silne w naszym regionie kujawsko-pomorskim i w Toruniu szczególnie. Także dzięki temu mieliśmy możliwość grania wielu ciekawych koncertów, też udzielania wykładów, warsztatów. I też, co ciekawe, zaczęli się odzywać organizatorzy z zagranicy. Także zagraliśmy bardzo fajny koncert na festiwalu w Bratysławie. Zresztą też na jednej scenie z zespołem Sagara i Wacławem Zimplem. Także no, bardzo proszę. Dosyć mocne zestawienie, ale naprawdę świetny festiwal. Hradby Samoty, bardzo polecam. Czyli jednak Kopernik otwiera drzwi. Tak, bardzo otwiera, ale też właśnie takie Voices of the Cosmos jest ciekawym przypadkiem, bo to jest podejście, no takie eksperymentalne, bardzo i dosyć niełatwe do słuchacza, ale ten wątek naukowy i też edukacyjny i taki popularyzacji radioastronomii, astronomii nauki sprawia, że to wszystko jest jakby takim produktem dosyć interesującym, myślę, dla odbiorców. Teraz niestety jedyne, co nam pozostaje, Rafale, to wyjście z budynku radia i popatrzymy sobie w gwiazdy, na niebo. Może coś mi opowiesz. No, postaram się. Zobaczymy, czy smog jest duży dzisiaj nad Warszawą, czy... No, obawiam się, że może być duży. Na zakończenie kolejna jeszcze twoja kompozycja jako eksnawiet, zremiksowana przez Starą Rzekę, czyli przez Kubę Ziołka. Przez Kubę Ziołka, który... To z takich archiwów, powiedziałbym, niezbyt dalekich, ale jednak twoich. Tak. A my cóż, powoli kłaniamy się, bardzo dziękujemy za dziś. Maciej Załęcki i my. Moim gościem był Rafał Iwański. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Jacek Hawryluk, na zakończenie jeszcze odrobina twojej muzyki do spółki z Kubą Ziołkiem, a my spotkamy się w tej audycji za tydzień. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel.